أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında zikretmiş olduğu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım buyruğundaki ifadesindeki insanlığın yegane yaratılış gayesi olan ibadet kavramının üzerinde durup onun mana ve mahiyetinin istenildiği şekilde anlaşılmasına gayret göstereceğiz. Madem ki insanlığın yaratılış gayesi sadece ve sadece zikri geçen bu kavramın gerçekleştirilmesi ise, öyleyse bunu Allah ve Resulü'nün irade ettiği manada anlamak ve kavramak en önemli görevlerimizden birisidir. Yani madem ki bunun için yaratıldık, öyleyse bizim buradaki ibadet kavramını Allah'ın ve Resulü'nün istediği manada anlama mecburiyetimiz vardır. Kavrama mecburiyetimiz vardır. Hatta araçlar maksatlarının hükmünü alırlar. Kaidesi gereğinde olduğu gibi bu kavramın mana ve mahiyetini öğrenmek de insanın yaratılış gayesindendir. Yani nasıl ki Allah'a kulluk etmek insanlığın yaratılış gayesi ise, o kulluğun gerçekleştirileceği vasıtalar olan ibadet şumulu dahilindeki meseleleri bilip öğrenmek de insanın yaratılış gayesindendir. Çünkü ilmi bilinmeyen bir meselenin pratiği gerçekleştirilemez. İlmi bilinemeyen bir meselenin pratiği gerçekleştirilemez. Evet değerli kardeşlerim, şu bir gerçektir ki kavram kargaşasının had safhaya ulaştığı bir dönemi müşahede etmekteyiz. Bir ortamda yaşamaktayız. Eğer bu kargaşa içerisinde Kur'an'ın ve sünnetin zikrettiği kelime ve kavramları yine Kur'an'ın ve sünnetin irade ettiği manada ele alıp anlamaz isek, cahil toplulukların bu kelime ve kavramlara yükledikleri çarpık veya kısır manalarla yetinip onlar gibi birçok çirkin problemler içerisinde yüzeceğiz demektir. Çünkü kavram kargaşası içerisinde yaşıyoruz. Yani kelimelerin, kavramların istenildiği manada altları doldurulmamış. Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde anlaşılmıyor. İman olsun, İslam olsun, Allah'a iman, peygambere iman, kitaplara iman, tevhid. Bunların sadece adı zikrediliyor, adları zikrediliyor. Ama bunların mana ve mahiyetinden kimse bir şey anlamıyor. İbadet denildiği zaman sadece namaz adamın aklına geliyor. Sadece zekat, oruç, hac gibi şeyler anlaşılıyor. Bu sefer ibadetin şumulu dahilindeki diğer şeylerden de bir haber oluyoruz. Dolayısıyla onları Allah'tan başkalarına takdim ederek şirk vadilerine yuvarlanıyoruz. Bundan haberimiz yok. Yani Allah'tan başkasına ibadet ediyoruz. İbadet ediliyor. İnsanın bundan haberi yok. Niye haberi yok? Çünkü ibadet denildiği zaman adam anlamıyor ne manaya geldiğini. Sadece ibadet denilince adamın aklına zekat gelirse, namaz gelirse, öyle mi? Hac gelirse, bu adam ben Allah'tan başkasına ibadet ediyorum der mi? Veya siz Allah'tan başkasına itaat ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz dediğinizde bu adam size ne cevap verecektir? Biz Allah'tan başkasına namaz mı kılıyoruz? Biz Allah'tan başkasının önünde secdeye mi varıyoruz? Bunları söyleyeceklerdir. Öyleyse sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Biz ibadet denilince ne anlamamız gerekir? İlk önce bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Öğreneceğiz ki Allah'a hakkıyla ibadet edelim. Bunun yanı sıra ibadet şumulu dahilindeki olan şeyleri Allah'tan başkasına takdim etmeyelim. Bunu öğreneceğiz ki ibadet denilince buna çok kısır mana yüklemiş ve Allah'tan başkasına ibadet eden kimseleri uyaracağız. Onlara tebliğ edeceğiz. Onları uyandıracağız, öyle mi? Dolayısıyla her meselede ifade ettiğimiz gibi mevzuları ne kadar güzel anlar isek o kadar güzel anlatırız. Ve yine diğer mevzularda da ifade ettiğimiz gibi sohbetlerimize ve derslerimize başlık olarak seçtiğimiz kelimelerin mana ve mahiyetlerini bilme mecburiyetimiz var. Ha, ibadet üzerinde duracağız. Peki ibadet ne demek? Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. İbadet, lügat manada, boyun eğmek, itaat etmek, tevazu göstermek gibi manalara gelir. Boyun eğmek, itaat etmek, tevazu göstermek manalarına gelir. Bu âm bir tabirdir. Düşünceyi içerisine alan bir tabirdir. Fikir dediğimiz şeyi içerisine alan bir tabirdir. Sözü, kalpteki huşuyu ve ameli içerisine alan bir tabirdir. Âm bir tabir dediğimiz yani umum, kapsamlı bir tabirdir. Düşünceyi, fikri, sözü, kalpteki huşuyu ve ameli içerisine alır ibadet dediğiniz zaman. Kur'an'ı ve sünneti incelediğimiz zaman görülüyor ki değerli kardeşlerim, yaratıcı yani Subhanahu ve Teala insandan sudur eden şer'i veya gayri şer'i tüm düşünce, fikir, söz ve amelleri yani hareketleri ibadet diye tesmi etmiştir. Yani ibadet diye isimlendirmiştir. Altını çiziyoruz tekrar. Yüce yaratıcı İnsandan sudur eden şer'i veya gayri şer'i, yani İslami veya gayri İslami tüm düşünceleri ibadet sınıfına sokmuştur. fikirleri ibadet sınıfına sokmuştur. Sözleri ve amelleri ibadet diye tesmi etmiştir, isimlendirmiştir. Yüce Yaratıcı. Şimdi bu şumullu tarifi Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarından delillendirmeye çalışalım. Delillendirmeye çalışalım ki biraz önce ifade ettiğimiz gibi birilerine davamızı, meselemizi anlattığımızda ardından delilini de göstermiş olalım. Yani körü körüne hareket etmediğimizi, inancımızı, amelimizi ifade etmeye çalıştığımız ibareleri Kur'an'dan, sünnetten delillendiren, onun altını yine Kur'an'dan, sünnetten dolduran kimseler olalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiğimiz zaman el-ibadet, biraz önceki tarifte geçen itaat etme, boyun eğme, tevazu gösterme ve kölelik etme gibi manalarda kullanılır. Kur'an'a baktığımız zaman bunu görürsünüz. Allahu Azze ve Celle Mü'minun suresinde şöyle buyuruyor. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delillerle gönderdik. Onları Firavun ve adamlarına göndermiştik. Fakat onlar büyüklendiler. Zaten kibirli bir kavim idiler. Ve dediler ki, kavimleri bize ibadet eden, yani kulluk edip dururken bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz? Bunların kavimleri bize ibadet ederken biz bunlara mı şimdi kulluk edeceğiz? Bunların sözünü mü dinleyeceğiz? Bunlara mı iman edeceğiz? Mü'minun suresindeki bu 44, 45, 47. ayet-i celilede İmam Taberi'nin de tefsirinde ifade ettiği gibi lena abidun, bize ibadet ediyorlardı. Yani bunların efendime söyleyeyim insanları bize ibadet ediyorlar. Onlar hakkında, yani bu ifade hakkında itaat ediyorlar. Onlara karşı zillet gösteriyorlar. Onların emirlerini harfiyen yerine getiriyorlar ve onlara boyun eğiyorlar. Bu manadadır diyor. Yani ayeti celiledeki, dikkatinizi iyi verin buraya. Lena abidun. Hani onlar bize itaat ediyorlardı. Bize karşı zillet gösteriyorlardı. Onların emirlerini, bizim emirlerimizi harfiyen yerine getiriyorlardı. Şimdi burada yani bu kelimelerde Firavun'a takdim edilen itaat, onun karşısında zillet gösterme, ona boyun eğme ve emirlerine uyma gibi eylemler ona ibadet etme olarak anlatılıyor ayet-i kerimede. Yani ibadetin ne manaya geldiğini anlıyoruz şimdi. Şimdi burada hiçbirisi Firavun'a namaz kılıyordu, Firavun'un önünde secdeye kapanıyordu, böyle bir şey demiyor bak. İtaat ediyorlar. Ona karşı zillet gösteriyorlardı. Boyun eğiyorlardı. Hatta Arapçada melikin kulu sözü melike itaat eden manasında değerlendirilir. Yine Allahu Azze ve Celle'nin Tövbe suresindeki şu ayetine bir göz atıyoruz. Hatırlarsınız Tövbe suresi ayet 31. Onlar Allah'ı bırakarak hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlar. Tövbe suresi 31. Bu ayeti kerimede anlatılan ise onların Allah'ı bırakarak hahamlarını ve rahiplerini Rab edilmelerinden maksat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde izah ettiği gibi, onların her anlattıklarına riayet etmeleri, öyle mi? Onların helal dediklerini helal saymaları, haram dediklerini de haram saymalarıydı. Bunu hadis-i şerif açık ve net bir şekilde anlatıyor. Ayet-i kerimenin son kısmına dikkat ederseniz eğer, Allahu Azze ve Celle burada, halbuki bunlar da tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Buyruğu ile onların haham ve rahiplerine karşı sergiledikleri bu itaatı, yani onların her sözüne itibar etmelerini, helal dediklerine helal demelerini, haram dediklerine de haram demelerini onlara karşı bir ibadet olarak anlatmaktadır. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle, halbuki onlar da tek olan Allah'ın emirlerine itaat etmekle, onun helal dediğine helal demekle, haram dediğine de haram demekle emrolunmuşlar. Görüyor musun? Bu manada anlaşılır. Yani bu davranışlarını ibadet olarak tesmiye ediyor bu zikri geçen ayeti celilede. Hulasa muhterem kardeşlerim, bu ayeti kerime ile hadisi şerifin bu husustaki açık mesajı şudur. Hangi merci, hangi kurum ve kuruluş veya hangi insan olursa olsun, onların ortaya koyduğu her söze itaat, helal dediklerini helal kabul etme, haram dediklerini de haram kabul etme, o mercilere ibadet etmek demektir. İbadet etmek demektir. Bu merci, bu şahıs, İster bir fert olsun, ister bir cemaat, ister bir ideoloji olsun. Bu fert, ister Müslüman bir kimse olsun, ister gayrimüslim bir kimse olsun, fark etmez. Eğer söz Allah'ın sözü değilse, emir Allah'ın emri değilse, helal denilen şey Allah'ın helal kıldığı şey değilse, haram denilen şey Allah'ın haram dediği şey değilse, bunu söyleyen Molla Kasım da olsa yanlış, Amerika'daki Joseph de söylese yanlış. Öyle mi? Değil mi ki bu Allah'ın sözü deyip iş bitmiştir. İş bitmiştir. Öyleyse kim olursa olsun, hangi kurum ve kuruluş merci olursa olsun, onların ortaya koyduğu gayri İslami sözlere itaat, boyun eğme, zillet gösterme, unutmayın ki o merciye itaattir, ibadettir. Allahu Azze ve Celle yine Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. İbrahim dedi ki, sizi ve Allah'tan başka dua ettiklerinizi bırakıp çekiliyorum. Ben Rabbime dua ediyorum. İşte İbrahim, onları ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini bırakıp çekilince, biz ona İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik. Meryem 48-49. Biraz sonra alaka kuracağız bakın. Ahkaf suresine geçiyoruz. Orada yine Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimseye dua edenden daha sapık kim vardır? Halbuki onlar bunların çağırmalarından habersizdirler. Nitekim insanlar mahşer günü bir araya toplandıkları zaman onlar bunlara düşman olurlar ve ibadetlerini de, yani dualarını da kabul etmezler. Zikri geçen bu ayeti celilelere eğer dikkat ederseniz, burada ölmüş kimselerden istekte bulunmayı, onlardan medet ummayı, onların kabirlerine koşarak oralardan bir şeyler beklemeyi, yüce yaratıcı onlara ibadet etme olarak kabul etmiş. Ayetlerin baş kısmına bakıyoruz. Son kısmı başı hemen izah ediyor, tefsir ediyor. Bakın, İbrahim dedi ki, sizi ve Allah'tan başka dua ettiklerinizi bırakıp çekiliyorum. Dua ettiklerinizi bakın. Ben Rabbime dua ediyorum. İşte İbrahim, onları ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini bırakıp çekilince, biz ona İshak'ı ve Yakub'u müjdeledik. Görüyor musunuz? Duayı ibadet olarak hemen tefsir ediyor. İkinci ayeti görmede de bunu göreceksinizdir. Yine başka bir ayeti celile, Allahu Azze ve Celle orada şöyle buyuruyor. Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı ve çoğu onlara iman edicilerdi. Sebe 41. Zikredilen bu ayeti kerimedeki cinlere ibadet ve iman etmenin manasını aşağıdaki zikredeceğimiz şu ayeti kerime bakın ne güzel açıklıyor. Doğrusu insanlardan bazıları cinlerden bazılarına sığınırlar. Bir önceki ayeti kerimede ibadeti diyorlardı. İkinci zikrettiğim ayeti kerimede onlara sığınıyorlardı. İşte bu ayeti kerimelerde görüldüğü gibi insanların cinlere ibadetlerinden maksat onlara sığınmalarıdır. Yani mal ve can kaybı hususunda onların muhafazalarına başvurmalarıdır. İlgili ayetlerle alakalı rivayetlerde bu husus netçe anlatılmaktadır. Buna en yakın İbn-i Kesir'de bakılabilir. Yani bir önceki ayeti bir sonraki ayeti celili izah ederek oradaki ibadetin ikinci ayette onlara sığınma olduğunu anlatıyor. Aynı meseleyi anlatan Allahu Azze ve Celle'nin başka buyrukları. Zümer suresi ayet 3. Kendilerine Allah'tan başka bir takım veliler edinenler derler ki biz bunlara ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Ayeti hatırlarsınız bakın. Zümer suresi ayet 3. Biz bunları farklı istidlallerle, farklı derslerde, farklı şeylere delil getirmiştik. Şimdi buraya iyi dikkat ediyoruz. Kendilerine Allah'tan başka bir takım veliler edinenler derler ki, biz bunlara ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de yarar veremeyecek olan şeylere ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Hatırlarsınız bu da yine Yunus suresi ayet 18. Şimdi bu ayeti kerimelerde de görüldüğü gibi kendilerine ibadet edilenler salihler, veliler veya kendilerinin salih veya veli olduğuna inanılan kimselerdir. Onlara ibadetten maksat ise bakın onlara ibadetten maksat ise hiçbir ilme ve bilgiye dayanmadan onların üstün ve yüce bir mevkiye sahip olduklarını iddia etmeleri kendilerine Allah katında şefaat edeceklerine ve gaybi bir takım fayda ve zararlar vereceklerine inanmalarıdır. İşte onlara ibadetleri budur bakın. Tutar birisine tazimde bulunursanız bu bir ibadettir. Onun Allah katındaki yerini, mevkisini kafanıza göre değerlendirirseniz bu bir ibadettir ona. Kalkar ona bu bizim Allah katında şefaatçimizdir diyerek ondan bir şeyler beklerseniz bu sizin ona ibadetinizdir. Bunlar ibadet olarak tesmih ediliyor. Yani ister hayatta olsun, ister öldüklerinde olsun, onlar hakkındaki bu gibi tazim ve takdisler onlara ibadet olarak tanımlamıştır Kur'an. Evet, yine Rabbul İzzet şöyle buyuruyor. Sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk yalnız O'nundur. Ondan başka dua ettikleriniz ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik olamazlar. Fatır suresi ayet 13. Geçiyoruz Mü'min suresi ayet 60. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin, size icabet edeyim. Bana ibadetten yüz çevirenler hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. Şimdi bakın, ayetin baş tarafında bana dua edin, size icabet edeyim. Bana ibadetten yüz çevirenler hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. Ayetin içerisinde sonu başını tefsir ediyor. Duanın bir ibadet olduğunu. Hatta hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde dua ibadetin ta kendisidir diyor. Dua ibadetin ta kendisidir. İşte zikri geçen ayetler ve hadis-i şerifte duanın açık ve net bir şekilde ibadet olduğunu söylüyor. Değerli kardeşlerim, buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi Kur'an ve sünnet, diğer bir ifadeyle yani İslam, ister yaratıcıya olsun, yani Allah'a, ister ondan başka bir yaratığa olsun, takdim edilen itaati, boyun eğmeyi, zillet göstermeyi, emirlerine uymayı, haram dediklerine haram demeyi, helal dediklerine de helal demeyi, ona dua etmeyi, ondan yardım beklemeyi, ondan medet ummayı, onun fayda ve zarar vereceğine inanmayı ve ona sığınmayı, ondan korkmayı ibadet olarak isimlendirmiştir. Bu ayeti kerimeleri teker teker elinize aldığınızda işte burada sıralamış olduğumuz şeylerin hepsi bunların içinde vardır. Bu anlatılanların hepsine ibadet ismi vermiştir Allah-u Azze ve Celle. Farkındaysanız deliller, ki inşallah elinize aldığınızda bu tip fotokopileri üzerinde durmaya çalışın. Farkında olacaksınız ki bu deliller insandan sudur eden bütün düşünce, fikir, söz ve amelleri ibadet kavramı içerisine sokmuştur. Zaten sohbetin başında da tarifi yaptık hatırlarsanız. Demiştik ki ibadet insandan sudur eden bütün düşünce, fikir, söz, kalpteki huşu ve ameldir. Bunu zaten başta yapmıştık bunun tabirini, tarifini. Öyleyse şunu açıkça söylememiz gerekir ki değerli kardeşlerim, insan her an ve her haliyle ibadet eden bir mahluktur. Bunu şimdi açıkça söylemeye başlıyoruz. Öyle ya, madem ki düşünce bir ibadetse insan bundan müstağni değildir, öyle mi? Mutlaka düşünecektir. Konuşma bir ibadetse insan mutlaka konuşacaktır. Sevme bir ibadetse insan mutlaka sevecektir. Ben sevmem, ben sevmiyorum diyen bir adama rastlayamazsınız siz. Sevecektir. Mutlaka. Korkma bir ibadetse insan mutlaka korkacaktır. Bir takım hal ve hareketlerde bulunma, yani amel bir ibadetse insan mutlaka bir takım hal ve hareketlerde bulunacaktır. Yürümesi bile bir ibadettir insanın, bakın. Dolayısıyla şunu açıkça ifade ediyoruz ki istesek de istemesek de bizim hayatımız sürekli ibadet sergileyen bir program halindedir. Burayı anladınız değil mi? Hayatımız sürekli ibadet sergileyen bir program halindedir. Bunun başka bir izah şekli ise istesek de istemesek de bizim hayatımız bir kulluk programı dahilindedir. Kulluk programı dahilindedir. Yani kendisinden sudur eden bir bu ibadetlerle insan sürekli kuldur. Sürekli kuldur. Ama kimin kulu? Geldik burada tıkandık. Soru işareti çıktı karşımıza kocaman. Buraya kadar anlattıklarımıza göre biz sürekli ibadet eden insanlarız. Konuşma ibadetse konuşuyoruz, yeme içme ibadetse yiyip içiyoruz, düşünce ibadetse mutlaka düşünüyoruz, öyle mi? Bakma bile bir ibadettir. Korkma ibadettir, sevme ibadettir. Ve bunların hepsini ister istemez harcıyoruz. Yani kuluz. Biz sürekli kulluk ediyoruz. Ama kime kulluk ediyoruz? Kimin kuluyuz? Şimdi tekrar Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarına dönüyor ve bu hususta başka delillere göz atmaya başlıyoruz. Yine Rabbul İzzet Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'tan başka eşler tutarak Allah'ı sever gibi onları severler. İnananlar ise en çok Allah'ı severler. Bakara 165. Enes radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulmuş demektir. Bunlar Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması, sevdiğini sadece Allah için sevmesi ve ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise Allah kendisini kurtardıktan sonra, yani Allah kendisine hidayet verdikten sonra tekrar küfre dönmekten de öylece korkmasıdır diyor. Buhari ve Müslim hadisidir. Tekrar bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kim sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğini Allah için buğz eder, verdiğini Allah için verir ve men ettiğini de Allah için men ederse imanı kemale erer. Bu da Ebu Davud'daki bir hadis-i şerif. Zikredilen ayeti kerimede sevginin bir ibadet olduğu, dolayısıyla Allah'ı sevmenin ona ibadet, ondan başkalarını sevmenin de o sevilen şeye ibadet etmek olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Gayet açık ve nettir. Hadis-i şerifte de Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmenin bir ibadet olduğu, birilerini Allah için sevmenin bir ibadet olduğu, ateşe atılmaktan ve küfre düşmekten korkmanın bakın bir ibadet olduğu, birilerine Allah için buğz etmenin bir ibadet olduğu ve yine Allah için vermenin ve men etmenin de bir ibadet olduğu herhalde gayet açık ve net bir şekilde anlatılmaktadır. Bu da biraz önceki ifade ettiğimiz gibi insandan sudur eden sevmenin ibadet olduğunu anlatan, korkmanın ibadet olduğunu anlatan, buğz etmenin ibadet olduğunu anlatan, verme ve men etme hasletlerinin dahi ibadet olduğunu anlatan delillerdir. Bunlar hep bunu anlatıyor. Allah Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor. Değerli kardeşlerim, ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Bakara 168-169. Bu ayetlere dikkat edilirse yeme ve içmenin bir ibadet olduğu, dolayısıyla helal ve temizden yemenin Allah'a ibadet, şeytanın adımlarını izleyerek haramdan yemenin ise şeytana ibadet olduğu anlatılıyor bak. Ayetlere dikkat ederseniz. Ve yine bütün işlerin ibadet sınıfından olduğu, dolayısıyla kötü ve çirkin işlerin şeytana ibadet, güzel işlerin yapılması da Allah'a ibadet olduğu bu ayette anlatılmaktadır. Biraz zahmet eder üzerinde durur isek. Ayrıca insandan sudur eden konuşmaların da ibadet sınıfından olduğu, dolayısıyla değerli kardeşlerim, güzel şeylerin konuşulması Allah'a ibadet, çirkin şeylerin konuşulması da şeytana ibadet etmek olduğu bu delillerde anlatılmaktadır. Örneğin, insanlara nasihat ederek iyiliklerin emredilmesi ve kötülüklerin de nehyedilmesi güzel şeyler konuşmaktır. Öyle mi? Ve bu bir ibadettir değerli kardeşlerim. Ve bu Allah'a ibadettir. Yalan, iftira ve sinkaf kelimeler sarf etmek de ibadettir. Ama şeytana ibadettir. Allah ağzı bozuk insanı sevmez diyor. Öyle mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Dolayısıyla İnsanın ağzının düzgün oluşu, sözlerinin güzelliği bir ibadettir ve bu Allah'a ibadettir. Bunun tam tersi şeytan seni kandırır. Ona sövdürür, buna sövdürür. Yani çirkin ifadeler kullanırsan bu şeytana itaattir, bu şeytana ibadettir. Dolayısıyla biraz önceki ifadenin tekrar altını çiziyoruz. İnsanın konuşmaları ibadettir. İyi şeyler konuşuyorsa ibadettir, Allah'adır bu. Kötü şeyler konuşuyorsa bunun adı da ibadettir ama bu da şeytana ibadettir. Bu da şeytana ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhtelif hadislerinde hatırlarsınız, temizlik imanın yarısıdır. Her iyilik bir sadakadır. Marufu emretmek sadakadır. Münkerden nehyetmek sadakadır. Müslüman bir ağaç diker de ondan insan ve hayvanların faydalanması o Müslüman için bir sadakadır buyurarak temizliğin, iyiliğin, marufu emretmenin, münkerden nehyetmenin, bir ağaç dikerek ondan insan ve hayvanların faydalanmasını sağlamanın birer ibadet olduğunu açıkça anlatmaktadır. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: her kim bir iyilik düşünür de onu yapamazsa lehine bir iyilik yazılır. Ve her kim de bir iyilik düşünür ve onu yaparsa lehine 10 ile 700 misline kadar kat kat yazılır. Hadis Müslim hadisi. Bu hadislerde de anlatıldığı gibi kalbin hayırlı şeyler düşünmesine varana kadar ibadettir, görüyor musunuz? Yani güzel bir şey düşünüyorsunuz, bunun ibadet olduğunu anlatıyor size İslam. Gördünüz mü biraz önceki tarifin delillerini? İşte bu tarifler bu ve emsali delillerden çıkarılarak ortaya konmuştur. Yani insanın kalbi düşünceleri, kalbinden geçen düşünceleri bile bir ibadettir. İyi ise Allah'a ibadettir. Kötü ise inanın ki şeytana ibadettir. Ama Allah affediyor işleyene kadar. Bu ayrı bir olay. O onun rahmetinin genişliğindendir. Ama bize burada düşen, anlamamız gereken husus, nokta, insanın düşüncesinin dahi bir ibadet olduğunu, dolayısıyla güzel şeyler düşündüğünde insan Allah'a ibadet ettiğini unutmasın. İşte ibadet böyle geniş bir kavramdır. Ve yine değerli kardeşlerim, bir Müslümanın ailesi ile cinsi münasebette bulunması bir sadakadır buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o yönlü istek ve arzusunu tatmin edilmesinin bile bir ibadet olduğu anlatılıyor. Hatta kendisine, bu nasıl olur ya Resulallah, insan bununla şehvetini tatmin ediyor sadece denildiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer o kimse bu arzusunu haram yoldan tatmin etseydi bu onun için günah olmayacak mıydı? Evet, olacaktı. Demek ki bunu meşru yoldan hallettiğine göre bu bir ibadettir, bakın. Allah'ın istediği. Öyle mi? Ha, demek ki değerli kardeşlerim, insanın ailesiyle münasebeti bile bir ibadettir. Bir ibadettir. Bundan da sevap kazanacaktır. Görüyor musun? Bundan da sevap kazanacaktır. Çünkü bunun tam tersi, insan başka yerlerden tatmin olursa bu manada ne yapacaktır? Günah kazanacaktır. Evli ise öldürülecektir. Yani cezası da büyüktür. Hadis Müslim hadisi, bilirsiniz. Ve yine hatırlarsınız, elin zinasından, dilin zinasından, gözün zinasından ve ayakların zinasından bahsederek bunların da aynen şeytana ibadet olduğunu anlatmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. El zina eder, dil zina eder, göz zina eder, öyle mi? Ayaklar zina eder. Bunu İslam anlatmıştır. Allah Resulü bunları anlatmıştır. Elin zinası nedir? Haram olan birisiyle tokalaşmaktır. Elin ibadeti helal yoldan kazanmaktır. Helal yoldan bir şeyler yazıp çizmektir. Bakın, elinizi kullanıyorsun. Bunun ibadet olduğunu, ama iradeniz istikametinde şeytana veya Rahman'a ibadet sizin elinizde. Elinizi doğru düzgün kullanırsanız, helal yoldan kazanırsanız, güzel şeyler yazar çizerseniz, elinizin bu hareketi bir ibadettir ve Allah'adır. Ama unutmayın ki bunu gayri şer'i yollarda kullanırsanız bu da bir ibadettir ve şeytanadır bu. Öyle mi? Gözden bahseder, gözün zinasından bahseder. Başta dedik ya, bakma mecburiyetindeyiz biz, ister istemez. Ama Allah'ın istediği şekilde bakar. Men ettiği şeylerden gözlerimizi yumar. Öyle mi? Yani gözlerimizle bakışımızı Allah'a ibadet olarak çevirebiliriz. Ama bunun yanı sıra bunun şeytana ibadet olduğu yerlerde bellidir. Bundan da uzak duracaktır Müslüman. Allahu Azze ve Celle yine Nisa suresinde, değerli kardeşlerim, inananlar Allah yolunda mücadele ederler. Kafirler de şeytanın yolunda mücadele ederler buyurarak, insan mücadelesinin ibadet kavramı dahilinde olduğunu, dolayısıyla Allah yolunda mücadelenin ona ibadet olduğunu, şeytanın ve onun yandaşlarının yolunda ve uğrunda mücadele etmenin de şeytana ibadet olduğu anlatılıyor. Yani insanın bir mücadelesi var. Bu mücadelenin ibadet sınıfından olduğu açıktır, nettir. Ama sizin bu mücadelenizin şer'i veya gayri şer'i bir noktada bir noktaya oturtturmanız sizin kendi iradenizdedir. Yani eğer Allah yolunda mücadele ederseniz Allah'a kulluk ediyorsunuz demektir. Allah'a ibadet ediyorsunuz demektir. Ama başkalarının yolunda mücadele ediyorsanız bu şeytanın yolunda mücadeledir. Diğer bir ifadeyle şeytana ibadettir değerli kardeşler. Hulasa, buraya kadar anlattığımız şeylerden anlaşıldığı kadarıyla insanın sürekli ibadet eden, başka bir ifadeyle sürekli kulluk eden bir varlık olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bunun yanında ibadet mefhumunu tanıtırken onun insan hayatının her anını ve alanını kuşatan bütün düşünce, fikir, söz ve ameller manzumesi olduğunu da öğrenmiş bulunmaktayız buraya kadar. Ayrıyeten insandan zorunlu olarak sudur eden bu ibadetlerin kime takdim edilirse ona ibadet olduğu, başka bir ifadeyle ona kulluk olduğu gerçeğini de herhalde anlamışızdır. Ve yine konu içerisinde belki ifadelerle telaffuz edilmedi ama anlatılmak istenen diğer bir gerçek de şu ki, insan ibadet edip etmemede ihtiyar sahibi değildir. Yani bunu yapıp yapmama diye bir seçeneği olmayan kimsedir insan. Ama bu ibadetlerini takdim edeceği merci seçmede ihtiyar sahibidir. Bilmem burayı anlatabildim mi? Yani insan ibadet edeyim mi etmeyeyim mi diye bir ihtiyar sahibi değildir, seçme sahibi değildir. Mecbur ibadet edecektir. Ama ihtiyar sahibi olduğu yer ibadetini nereye takdim edeceği hususudur. Yeme içme mecburiyetinde olan, mücadele etme mecburiyetinde olan, sevme, korkma, umma, sığınma mecburiyetinde olan bu insan bundan kurtulamaz. Kesinlikle bunları sergileyecektir. Bunları yapayım mı, yapmayayım mı diye bir seçeneği yoktur insanın. Ama bunları takdim edeceği merciyi seçmede ihtiyar sahibidir. Yani kimden korkayım? Ondan mı, bundan mı? Bak bunu seçebilir. Yeme ve içme ihtiyacı olan kimsenin helaldan mı, haramdan mı? Bak bunu seçebilir. Sevme, şunu mu, bunu mu? Bunu seçebilir. Buraya kadar ibadet adı altında, bu kavram altında anlattığımız her şeyi müsbet menfi seçme özgürlüğüne sahip, iradesine sahip, İhtiyar etme şeyine sahiptir. İşte bu noktada duruyoruz değerli kardeşlerim. Bu noktada duruyoruz ve ta sohbetin başında zikrettiğimiz ayeti celilenin mesajını hatırlamaya çalışıyoruz. Rabbul İzzet ne buyurmuştu ayette? Ta başta bir ayet zikrettik ve altını doldurduk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani baştan beri anlatmaya çalıştığımız insandan zorunlu olarak sudur eden ibadet dediğimiz bu şeylerin sadece ve sadece Allah'a takdim edilmesi için yaratıldığını söylüyor Allah. Şimdi muşakkas ifadelerle ben cinleri ve insanları sadece ve sadece benden korksunlar diye yarattım. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni sevsinler diye yarattım. Ben cinleri ve insanları sadece benim emir ve nehilerime uysunlar diye yarattım. Öyle mi? Şimdi oradaki ibadet ne? O ibadet şöyle kocaman, efendim, dairesi geniş bir mefhum, birçok şeyi şumulüne alan, öyle mi, içerisine alan bir mefhumdu. Ben cinleri ve insanları işte bu şeyleri sadece bana takdim etsinler diye yarattım. Bunu anlatıyor Allah Resulü. Kalkar da birçok zavallının kısır mana yüklediği gibi ben cinleri ve insanları sadece beş vakit namaz kılsınlar diye yarattım. Veya zekat versinler diye yarattım. Böyle kısır bir mana yüklersinse, ki bunlar da tabii bu mananın içerisinde, ama ifadeye dikkat ederseniz, ediyorsanız biz kısır bir mana diyoruz. Yani yeterli olmayan, kısır bir mana yükleniyor. Dolayısıyla ne yapıyor bu adam? İbadet denilince bu saydığımız şeyleri zannettiğinden dolayı rahatlıkla diğer ibadet şumulu dahilinde olan şeyleri ne yapıyor? Başka mercilere takdim ediyor. Ondan sonra da siz bu adama arkadaş sen Allah'tan başkasına itaat ediyorsun, Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun denildiğinde ne yapıyor? Hemen yüzünü cırmalamaya başlıyor. Neden? Çünkü ibadet denildiği zaman bu kelimenin onda bulduğu mana ile sende bulduğu mana farklı olduğundan. Onun için biz kelimelerin ne mana ifade ettiğini, kelimelerin, kavramların Allah ve Resulü tarafından nasıl anlatıldığını, nasıl anlaşılması gerektiğini çok iyi bilme mecburiyetimiz vardır. Evet. Çok iyi bilme mecburiyetimiz vardır. Evet, işte buraya kadar anlattığımız hakikatler eğer düzgün anlaşıldıysa değerli kardeşlerim, cahiliye toplumlarında Allah'tan başka ibadet, Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz zannının ne kadar yanlış olduğunu açıkça anlamış bulunmaktayız. Çünkü onlar ibadet denilince işte biraz önceki ifade ettiğimiz gibi belirli şeyler akıllarına geliyordu. Dolayısıyla diğer ibadet çeşitlerini Allah'tan başkasına ne yapıyorlardı? Takdim ediyorlardı. Artık bundan sonra Allahu Azze ve Celle'nin şu ayeti kerimeleri insana neyi anlatmaya çalıştığını herhalde anlayabiliriz. Bakınız Yasin suresi ayet 60 ve 61. Ey Ademoğulları! Size şeytana ibadet etmeyin. Zira o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana ibadet edin. En doğru yol budur diye tavsiye etmemiş miydi? Şimdi bu ayeti eğer buraya kadar anlatmış olduğumuz ibadet kelimesinin ne mana ifade ettiğini zihnimizde tasarlayarak bu ayet göz önünde bulundurulursa ayet bize ne demek istiyor? Ey Ademoğulları! Size şeytana ibadet etmeyin. Ey Ademoğulları! Size haramdan yemeyin. Ey Ademoğulları! Siz harama el uzatmayın. Harama bakmayın. Öyle ne kadar yasak şey varsa size bunları yapmayın demedim mi? Bana ibadet edin, en doğru yol budur diye tavsiye etmemiş miydim? Şimdi görüyorsunuz, bakın burada iki merci var ibadetin takdim edildiği. Öyle mi? Allah'a ibadet, şeytana ibadet. Allah diyor ki ben size şeytana ibadet mi yok, bana ibadet edin, en doğru yol budur. Yani insanın ibadetlerini takdim edeceği iki merci var. Bundan başka merci yok. Ya Rahman'a ya şeytanadır. Ya Rahman'a ya şeytan. Yani ayet ayrıyeten bunu açıkça zikrediyor. İtaat edilecek iki mercinin varlığından bahsediyor. Yine biz her ümmete sadece Allah'a ibadet edin, azmış, sapmış ve haddi aşmış olan tağuttan da uzak durun diye bir Resul göndermişiz. Yine iki merciden bahsediliyor. Zümer suresi ayet 17 yine Rabbul İzzet şöyle buyuruyor. Şeytana ibadet etmekten sakınıp da Allah'a yönelenlere müjdeler vardır. Allah'a yönelenlere müjdeler vardır. Enam suresi ayet 102. İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ona ibadet edin, o her şeye vekildir. Yusuf suresi ayet 40. Sizin onu bırakıp da ibadet ettiğiniz şeyler kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu isimlerden başkası değildir. Allah bunlarla alakalı hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler diyor. Kehf suresi ayet 110. Artık her kim Rabbine onun hoşnut olacağı bir şekilde kavuşmayı istiyorsa, arzu ediyorsa salih ameller işlesin ve Rabbisine ibadetlerinde hiçbir şeyi de ortak koşmasın. Buraya kadar en son bab olarak zikretmiş olduğum bu ayeti celilelerde bize anlatılan ise değerli kardeşlerim, şeytana ibadet etmeyin, Allah'a ibadet edin ifadesi baştan beri anlatmış olduğumuz şeylerin şeytana değil Allah'a takdim edilmesini Rabbimiz bizden istiyor. Yani tekrar etmeye gerek yoktur, anlaşılmıştır inşallah. Bana ibadet edin, şeytana ibadet etmeyin derken buraya kadar anlatmış olduğumuz ibadet şumulu dahilindeki olan şeyleri Allah kendisine yapılmasını, Allah kendisine takdim edilmesini istiyor. Bunların şeytana takdim edilmesini istemiyor. Allah'a takdimde Allah'a ibadet, şeytana takdimde de şeytana ibadettir. Öyleyse son sözümüz Allahu Azze ve Celle bizlere ibadet adı altında mecburi olarak sergilemiş olduğumuz tüm şeylerimizi sadece ve sadece bizi yaratan Rabbul İzzet'e takdim etmemizi bize nasip etsin. Ondan başka ilahlardan uzak kılmasını bize nasip eylesin. Bizi uzak, onlardan uzak kılsın. Ve anladığımız bu doğruları da başkalarına hakkıyla anlatan kimselerden olmamızı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konu ile alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz.